जीत फिक्स। कैसे नहीं होगा, लोहे को जब आग पर रखोगे तो वो पतला कैसे नहीं होगा, और जब वो पतला होगा तो किसी भी रूप में किसी भी आकार में कैसे नहीं डलेगा। अरे कैसे नहीं होगा, किसी पहाड़ को तोड़ने बैठोगे तो वहां से रास्ता कैसे नहीं बनेगा। पानी की तेज धार धातु को भी काट देती है, और तू तो इंसान है बे, तुझसे ये मुश्किल भी ना करती क्या। क्या बोला, नहीं तो लानत है तेरे इंसान होने पे। अरे कैसे नहीं होगा यार, दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह कैसे नहीं होगी, और अगर सुबह होगी तो दोपहर भी होगी। सूरज फिर से लावा फेंकेगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, खुशियां रिश्ते दुख असफलता सबको कभी ना कभी साथ छोड़ना ही पड़ता है, तकदीर को भी रुख मोड़ना ही पड़ता है, अरे जिंदगी को भी जुनून के आगे झुकना पड़ता है। तो फिर कैसे नहीं होगा, किसी और का ड्रीम पूरा होगा तो तेरा कैसे नहीं होगा। क्या ऊपर वाला इतना बेईमान है कि एक तेरे लिए अपने खुद के बनाए नियम तोड़ देगा। क्या ये सफल होने या असफल होने के नियम तेरे लिए अलग से आएंगे। तुझे भी उसी कष्ट भरे रास्ते से होकर गुजरना है जहां से होकर हर महान इंसान गुजरा है। अपने आप को और कमजोर मत करो यार, ये बोल बोल के कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे में इतना टैलेंट नहीं है। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, कब किस मोड़ पर तेरी मेहनत अपना कर्ज चुका देगी तुझे भी नहीं पता, लेकिन अब वो मोड़ कौन सा आएगा उसके लिए तुझे बस चलते रहना है, जोश को जला के रखना है। यार आज से कई बरस पहले किसी ने सपना देखा था कि चांद पे जाना है, तो लोगों ने उस इंसान का भी मजाक बनाया होगा ना, लेकिन उसने भी यही सोचा होगा कि कैसे नहीं होगा, हम कैसे नहीं जा सकते चांद पे। चांद तो छोड़ो, आज चांद से भी कई गुना दूर इंसानियत के कारनामे भेजे जा चुके हैं। होगा तो सब, बस खोजना यही है कि कैसे होगा। जब किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये मत समझना कि ये नहीं होगा, बल्कि ये समझना कि ये होगा तो सही, लेकिन होने के पहले मुझे उस चीज के प्राप्त करने के लायक बनाएगा। बिना काबिलियत के तो एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिलती, तो फिर तो ये तुम्हारा इतना बड़ा सपना है, तुम्हें ऐसे ही कैसे मिल जाएगा। थोड़ा परेशान तो करेगा ना तुम्हें। अरे आसानी से तो तुम्हें शादी के बाद जूते भी नहीं मिलते, तो ये तो जिंदगी है मेरे दोस्त। मेहनत का, नींद का, पसीने का नेक तो देना ही बनता है ना। कुछ बड़ा चाहिए तो बड़े के लायक बनना पड़ेगा। कैसे नहीं होगा अगर तू इसके लायक बन गया तो, कैसे नहीं होगा अगर तू अपनी असली इंसानी औकात पर उतर गया तो, कैसे नहीं होगा अगर तूने सब सुखों का त्याग करके गांठों भरे रास्ते से गुजरने की कसम खा ली है। अरे यार कैसे नहीं होगा अगर तेरे लिए तेरे सपने से बढ़कर कुछ नहीं होगा तो। होगा मेरे दोस्त, सब कुछ होगा, लेकिन इसके पहले तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारी काबिलियत की जांच करेगा, तुम्हें कसौटी पर खरा उतरवाएगा, और उसके बाद तू भी और थके हुए लोगों से यही बात बोलेगा कि यार देख मैंने कर दिया तो तुझसे कैसे नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।